مسجد کے دروازے کے پاس لوگوں کے چپل رکھے ہوتے ہیں، ان کو پہن کر استنجا خانے میں جانا کیسا ہے؟ بغیر اجازت مالک ناجائز ہے۔ ہاں اگر کسی قرینے سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ نوازیوں کے استعمال کے لیے رکھے گئے تو استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نے امارات میں دیکھا ہے کہ وہاں کی مساجد کے استنجا خانوں کے باہر نمازیوں کے لیے مخصوص چپل رکھے جاتے ہیں اور ان کے اگلے حصے پر تھوڑا سا کٹ لگا دیتے ہیں، تو پھر یہ نمازی جو ہے وہ اس کو پہن کر استنجا خانے میں جاتے ہیں، واپس وہیں اتار کے رکھ دیتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی